LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren już za 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada, minęła 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kwiaty, kwesty i znicze na cmentarzach w całym kraju Polacy wspominają swoich bliskich oraz tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Do Francji zbliża się orkan Kiaran. W kilku zachodnich regionach ogłoszono alert pogodowy najwyższego stopnia. Chodzi im o to, aby stanęła po stronie dobra. Pod Londynem trwa pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona sztucznej inteligencji. Polacy odwiedzają cmentarze, a tysiące wolontariuszy w całym kraju kwestują na odnowę zabytkowych nagrobków. Na cmentarzu rakowickim zbiórka trwa od rana, a uczestniczy w niej Anna Dymna. Na odnowę zabytków cmentarza rakowickiego. Dziękuję bardzo, dziękuję. Już trochę mam, dopiero zaczęłam. I z roku na rok jest lepiej. I coraz ładniejsza pogoda. To sprzyja radości i ludzie są wtedy życzliwi bardzo. Na tym cmentarzu tylu wspaniałych ludzi leży. I to jest najcudowniejsze, że nagle tutaj się cała przestrzeń zapełnia tymi, którzy niby odeszli, ale są. I to jest cudowne. Dziękuję bardzo. To cmentarz rakowicki w Krakowie. Wielu mieszkańców Lublina co roku w tym dniu pamięta o symbolicznej mogile katyńskiej na cmentarzu przy ulicy Lipowej. To jest nasza historia, mówią mieszkańcy miasta. Trzeba to wiedzieć, dlatego trzeba oddać hołd i cześć pomordowanym i żołnierzom i inteligencji, która tam była. Jeszcze do Wołynia tutaj idę zapalę świeczkę tam pomordowanym właśnie. Jest to dzień, w którym odwiedzamy groby nie tylko bliskich, ale i tych, którzy w trudnych czasach naszej historii oddali życie. Motywacja jest prosta, trzeba pamiętać o tych ludziach. Ja zawsze staram się być w miejscach pamięci. Mieszkańcy Lublina odwiedzają także mogiły nieznanych żołnierzy, grup poety Józefa Czechowicza oraz mogiły ofiar bombardowania miasta. Wszystkich Świętych to nie dzień śmierci, a dzień życia, przypomina metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Uroczystość jest wspomnieniem chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Człowiek jest złożony z duszy i ciała. Ciało owszem obumiera, ale dusza pozostaje, więc jest to święto tych, którzy przeszli przez śmierć, którzy starali się przede wszystkim to życie dobrze wykorzystać dla dobrych celów, czyniąc jak najwięcej dobra po to, żeby osiągnąć cel, którym jest właśnie zbawienie. A więc ta świętość, czyli bycie świętym, jest powołaniem każdego człowieka. Jutro dzień zaduszny, w którym Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych wiernych. Rosyjskie samoloty zrzucają ładunki wybuchowe na cywilne szlaki transportowe na Morzu Czarnym, informują Siły Zbrojne Ukrainy. Jak podkreślono w komunikacie na Telegramie, mimo to szlak nawigacyjny działający pod egidą Sił Obrony nadal funkcjonuje. Ukraina uruchomiła w sierpniu korytarz humanitarny dla statków z żywnością do Afryki i Azji, aby ominąć blokadę Morza Czarnego po wycofaniu się Rosji z tzw. umowy zbożowej. Rosja zapowiedziała, że będzie traktować każdy statek jako potencjalny cel militarny. Do Francji zbliża się orkan Kiaran. W kilku zachodnich regionach władze ogłosiły alert pogodowy najwyższego stopnia. Synoptycy ostrzegają, że może to być największa nawałnica w tym kraju od kilkunastu lat. Kiaran ma nawiedzić wybrzeża Atlantyku i kanału La Manche wieczorem. Spodziewane są ulewne deszcze, 10-metrowe fale na morzu i porywy wiatru dochodzące do 180 km na godzinę. W trzech departamentach, Finistère, Côte d'Armor i Manche, ogłoszono trzeci najwyższy stopień alertu pogodowego. Zachęcam Francuzów do tego, by nie wychodzili z domów w nocy ze środy na czwartek, apeluje szef MSW Gérald Darmanin. Zmobilizujemy 3200 strażaków, 4 helikoptery oraz jednostkę wojskowych strażaków w Rennes, żeby być gotowi do interwencji, wskazuje minister spraw wewnętrznych. W wielu miastach na wybrzeżu wzmocniono wały ochronne, zamknięto plaże, lasy, nadmorskie drogi i mosty. Od wieczora na zachodzie kraju nie będą kursowały regionalne pociągi. Zamknięte będzie też lotnisko w Brest. Kiaran ma opuścić Francję w czwartek po południu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Pierwszy na świecie międzynarodowy szczyt na temat sztucznej inteligencji rozpoczął się w podlondyńskim Bletchley. To wyzwanie ponadnarodowe, powiedziała otwierając konferencję brytyjska minister technologii Michelle Donnellan. Zaprosiliśmy Was tutaj, by wyjść naprzeciw wyzwaniu społeczno-technicznemu, takiemu, które przekracza narodowe granice, takiemu, które sprawia, że musimy współpracować w imię wspólnego bezpieczeństwa, ale też wspólnego dobrobytu. Nasze zadanie jest proste i fundamentalne zarazem – rozwinąć sztuczną inteligencję jako siłę na rzecz dobra. Do Bletchley pod Londynem przylecieli m.in. wiceprezydent USA Kamala Harris oraz miliarder Elon Musk. Są reprezentanci 27 rządów, think tanków, a także takich firm jak Google, Meta i Microsoft. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16 sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Ponownie Anna Hardej. Na początek sytuacja przy cmentarzach, na przykład w Poznaniu ulica Gnieźnieńska przy cmentarzu Miłostowskim jest zamknięta. Korkuje się ulica Bałtycka, to jest droga 92. W Szczecinie ruch w okolicach cmentarzy jest bardziej zmożony niż w innych dniach o tej porze, ale jest spokojnie, nie odnotowano poważnych zdarzeń drogowych. W Katowicach sporo samochodów wokół cmentarzy, stoją kierowcy na ulicy Podhalańskiej, przy cmentarzu Katowice-Bogucice. Z drugiej strony miasta stoi ulica Pośpiecha, też przy cmentarzu. Teraz A1 pomiędzy węzłami Włocławek i Ciechocinek na 185 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zwężona jest jezdnia w kierunku Gdańska. I jeszcze droga 86 w miejscowości Warężyn, to jest odcinek Wojkowice-Kościelne-Katowice i trzeci kilometr tej drogi. Tutaj po wypadku jezdnia w stronę Katowic jest zamknięta. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji drogowych na bieżąco co na naszej antenie już za niecałe pół godziny po 16.30. I sprawdzamy, co w pogodzie. Wieczorem, nocą pogodnie, tylko na wybrzeżu Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć i może padać. Tej nocy od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu, 3 w centrum, do 9 na południu i zachodzie. To nocą, ale rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro w ciągu dnia, no taki przyjemny dzień się szykuje, ma być słonecznie, bez opadów. Co prawda może się chmurzyć miejscami, głównie na południu i zachodzie kraju, ale nigdzie nie powinno padać. No, może zepsuć humor wiatr, ten umiarkowany, dość silny, ale lokalnie w całym kraju też porywisty. Na wybrzeżu, Podhalu do 80, w Sudetach do 100, a w Karpatach nawet do 110 km na godzinę. Temperatura jak na początek listopada, jutro niczego sobie, od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i na Dolnym Śląsku. Dzień Wszystkich Świętych. Dziś Kościół obchodzi jakże radosną uroczystość Wszystkich Świętych, tych, którzy osiągnęli życie wieczne, wskazując nam tu na ziemi drogę prowadzącą do świętości. Być może Państwo zechcą podzielić się radością czy wspomnieniami związanymi z poznania tych, którzy wyprzedzili nas w tej ziemskiej wędrówce. Dziś na naszej antenie taki czas refleksji o życiu i o sensie przemijania. Serdecznie Państwa zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Kogo chcieliby Państwo wspomnieć na naszej antenie? Polecamy nasz numer redakcyjny 2 2 7 3. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad, there never was a story, obviously. Never be. And you will never know. I won't never show what I feel, what I need from you. No. And you will never know. What I feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? And you will never know. I will what I feel, what I need from you, no, and you will never know, I will never show, what I feel, what I need from you, no, no. Chciałbym wspomnieć naszego pradziadka, inżyniera, konstruktora, budowniczego, który na terenie byłych Prus Wschodnich, czyli obecnie obwodu Królewieckiego i Warmii i Mazur, budował wiele obiektów, które funkcjonują do dziś. Ale dziś pojechaliśmy, tak jak robimy to przez ostatnie dziesięciolecia, na granicę i na granicy, mimo tego, że mieliśmy wszystkie dokumenty w porządku, zawrócono nas do domu. Przykre, przykre, jeszcze raz przykre. Dwie dwójki i siedem trójek, kogo państwo chcieliby dziś wspomnieć na naszej antenie, czas refleksji, czas zadumy nad życiem i przemijaniem. Będziemy za chwilę wspominać także sportowców, którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku. kwadrans po godzinie 16. W ciągu ostatniego roku pożegnaliśmy wielu przedstawicieli świata sportu. Dawali radość i dumę, przynosili szczęście wielu, wielu kibicom. Robert Dżendowski z Trójkowej Redakcji Sportowej przypomni Państwu kilku wielkich świata sportu. W ostatnich dniach 2022 roku świat futbolu, świat wielkiego sportu pożegnał prawdziwą legendę, Brazylijczyka Pelé. To on, uznawany za jednego z najwybitniejszych w historii, poprowadził Canarinhos do 3 zwycięstw w Mistrzostwach Świata, w tym do ich pierwszego w historii tytułu w 1958 roku. Gwiazda Realu Madryt i obecnej reprezentacji Brazylii, Vinicius Junior, mówi, że Pelé to dla niego bóg futbolu. Nazywa go swoją najważniejszą inspiracją, ale nie tylko Brazylijczyków Pelé inspirował. Posłuchajmy byłego wybitnego reprezentanta Polski, Włodzimierza Lubańskiego. To była wyjątkowa sprawa, dlatego że jako nastolatek miałem okazję zagrać przeciwko drużynie brazylijskiej. Pelé pokazał na boisku rzeczy, których jako młody człowiek dawno nie widziałem. To wszystko było coś, co dla mnie młodego piłkarza wtedy było bardzo ważne, żeby takiego piłkarza móc podejrzeć. Pelé zmarł 29 grudnia zeszłego roku w wieku 82 lat. Inspirował i prowadził do tytułów. Zupełnie tak jak Sir Robert Bobby Charlton, którego pożegnaliśmy niedawno, 21 października. Zmarł w wieku 86 lat. W 1966 roku poprowadził reprezentację Anglii do jej jedynego wielkiego sukcesu w historii. Do Mistrzostwa Świata. Tak o Charltonie mówi były bramkarz biało-czerwonych Jan Tomaszewski. On był takim przywódcą reprezentacji Anglii. Odchodzą legendy, które się wspomina, bo oni coś dla światowej piłki zrobili. Zrobili wiele, ale wspominamy też tych, którzy wiele zrobili dla polskiego sportu. A 27 grudnia 2022 roku w wieku 63 lat odszedł Andrzej Iwan, wychowanek Wisły Kraków, reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata z 1982 roku. Był to jeden z największych talentów w historii polskiej piłki. I tak go zapamiętam. Tak Andrzeja Iwana wspominał Jan Tomaszewski. W ciągu ostatnich 12 miesięcy pożegnaliśmy też legendę polskiego boksu, medalistę Mistrzostw Świata Grzegorza Skrzecza. Zmarł w lutym, miał 65 lat. Popularny nie tylko z powodu sportowych osiągnięć, zasłynął epizodycznymi rolami w znanych polskich filmach z przełomu XX i XXI wieku. W latach 60. narodziła się za to legenda Dicka Fosberego, skoczka wzwyż, który odszedł w marcu kilka dni po 76 urodzinach. Amerykanin Fosbury uznawany jest za lekkoatletę, który wywarł największy wpływ na swoją konkurencję. Był mistrzem olimpijskim, ale przede wszystkim opracował technikę flop, stosowaną do dziś przez najlepszych skoczków wzwyż. Dzięki temu zapisał się na stałe w historii i pamięci kibiców. A jakże ważne są dziś te właśnie historia i pamięć. Kogo Państwo chcieliby dziś wspomnieć i dlaczego? Czekamy na takie osobiste wyznania. Wyjątkowy dzień. 2 2 i 7 3. Audycja popołudniowa. Ponieważ życie nie tylko po to jest, żeby brać, trzeba umieć dać. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem w końcu daję znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa. Ślepa miłość. Przychodzi taki moment, że kochasz pierwszy raz. Serce znajduje drogę, nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem w końcu daje znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepo. podróżujemy po Polsce, jesteśmy w wielu miejscach, oczywiście ostrzegamy także kierowców. Te najświeższe ostrzeżenia z dróg już za niecałe 10 minut. No a teraz przeniesiemy się do Szczecina, bowiem szczeciński cmentarz centralny jest największą nekropolią w Polsce. Zajmuje ponad 172 hektary, to zarówno nekropolia, jak i ogromny park. A od rana groby zmarłych odwiedzają ich bliscy. Mamy tu synka leży, rodziców, dziadków. Piękny teren tu jest, a między innymi... Pamięć. I to wszystko. Byliśmy odwiedzić dziadka i babcię tutaj od strony żony. Piękna pogoda, można się przejść z dziećmi, zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Można zastanowić się nad trochę, wiadomo, własnym życiem i nad bliskimi, których już z nami nie ma. Ale też przy okazji odpocząć troszeczkę. Widzę, że są państwo tutaj całą rodziną z dziećmi. O to chodzi właśnie. Przede wszystkim najważniejsza jest rodzina, dzieci, a dopiero potem praca i jakieś tam problemy życia codziennego. Rok dopiero widział, jak baba zmarła. Nawraca pamięć o najbliższych. Ja się wzruszyłam trochę. Rozumiem, ale jest pani z mężem? Tak. Ważne, żeby ten dzień spędzić razem? Razem, jak najbardziej. Spędzamy razem, także. Pominamy tych, co odeszli po prostu. Tak, pamięć trzeba zachować, nie? Znaczy się na te groby też opuszczone, to żeby też tam dać świeczkę, prawda? No. Specjalnie gram tak naprawdę dla zmarłych. Co roku widziałem, że dużo ludzi przychodzi i przez to też słyszałem, że ma to wielki wpływ na duszę i serce, jak się gra właśnie na cmentarzu. Zmarli ludzie tutaj pochowani właśnie na tym cmentarzu, jakby przemawiali przeze mnie, jak śpiewam, i to jest rewelacyjne uczucie. Wspomnieniem osób odwiedzających swoich bliskich na szczecińskim cmentarzu centralnym przysłuchiwała się nasza reporterka Julia Nowicka. Tu Trójka, 24 minuty po godzinie 16. Nika Pimps w audycji popołudniowej, a już za chwilę w trójce te najważniejsze informacje, zarówno dotyczące pogody, jak i utrudnień na drogach. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Na drodze mogą się zdarzyć różne niespodziewane sytuacje. Warto się przed nimi zabezpieczyć i wybrać sprawdzonego ubezpieczyciela. Ja zaufałam PZU. Polecam. Iga Świątek. Sprawdź u agenta w oddziale na moje PZU.pl lub zadzwoń pod 600-600-601. Koszt zgodny z taryfą operatora. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto na PZU.pl. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Kochanie, zobacz! Zamówiłam wczoraj i już jest do odbioru. Jasne, przecież Orlen paczka dostarcza w jeden dzień. Odbierzesz? Pewnie. W końcu nasz automat paczkowy jest tuż za rogiem. Nie zapomnij telefonu. A, i Pafika. Pafik, startujemy po naszą Orlen paczkę. Odbierzemy ją wygodnie z aplikacją mobilną. W Orlen paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie. Orlen paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Polecamy. Aleksandra Mirosław i Robert Kubica. Żegnamy reklamy. 16.30 i sprawdzamy, co dzieje się na drogach w radionawigatorze Trójki. Anna Hardej. Nie mam dobrych informacji za jedynki. Pomiędzy węzłami Włocławek i Ciechocinek na 185 kilometrze nadal mamy utrudnienia. Zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdańska. Tu samochód osobowy uderzył w bariery. Spowolnienia są na dwójce. Pomiędzy węzłami Trzciel i Nowy Tomyśl na 101 kilometrze wywróciła się ciężarówka i zamknięta jest jezdnia w kierunku Warszawy. Teraz droga 86, Wojkowice Kościelne, Katowice. Na trzecim kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zamknięta jest jezdnia w kierunku Katowic. W Warszawie mamy zamkniętą ulicę Powązkowską, a także przy cmentarzu Brudnowskim nie ma przejazdu ulicą Świętego Wincentego i ulicą Matki Teresy z Kalkuty. Za to w Krakowie przy cmentarzu Salwatorskim mamy niewielkie korki na drodze 780, to jest ulica Księcia Józefa. To droga też częściowo jest zamknięta. W okolicach Katowic mamy zator na czwórce przy węźle Mysłowice w stronę Wrocławia. I przy cmentarzu zakorkowana jest ulica Podhalańska w Katowicach. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a ponownie informacje z dróg na bieżąco na naszej antenie za nieco ponad pół godziny, tuż po serwisie o 17. Z prognozy pogody patrzymy, co jutro rano. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro ma być słonecznie i bez opadów, ale może się chmurzyć miejscami głównie na południu i zachodzie kraju. Wiatr południowy, południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, ale lokalnie w całym kraju też porywisty. Najmocniej powieje na wybrzeżu, w Sudetach i w Karpatach, lokalnie do 110 km na godzinę. Jutro od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i na Dolnym Śląsku. Dziś Dzień Wszystkich Świętych, w przeddzień Dnia Zadusznego. Zachęcamy Państwa, bo to taki czas refleksji o życiu, o sensie przemijania. Kogo chcielibyśmy wspominać? Dwie dwójki i siedem trójek. Naprawdę to chciałbym wspomnieć swoją mamę, jak każdy z nas, ale pomyślałem sobie, że Państwo potrafią ładnie takie rzeczy robić, żebyśmy wspomnieli tych wszystkich, którzy byli przed nami, takich zwykłych ludzi, którzy jak my się zmagamy z codziennością i pewnie tak nikt o nas nie będzie za bardzo pamiętać, jak nie będziemy sławnymi sportowcami. Tak wspomnijmy po prostu swojego człowieka i dzięki za audycję. Wszystkiego dobrego. Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny. To czas, gdy w sposób szczególny wspominamy naszych zmarłych przodków oraz wszystkich tych, których lubiliśmy czy kochaliśmy. To czas, w którym nawiedzamy cmentarze. Jednak zmarli nie zawsze spoczywają na nekropoliach. O miejscach pochówku, które nie są cmentarzami, opowie teraz Przemysław Lis. Zwyczaj chowania zmarłych towarzyszy ludzkości od samego początku cywilizacji. Nie zawsze jednak możemy odpowiednio pożegnać zmarłego i go pochować. Świat jest pełen pustkowi i bezkresów, a tam również zdarzają się zgony. Tak jest na przykład w Górach Najwyższych, gdzie ryzyko jest wyjątkowo duże, a możliwości pochowania zmarłego bardzo ograniczone. Staramy się pochować ciało w szczelinie. Mówi Krzysztof Wielicki, himalaista, zdobywca korony Himalajów i Karakorum. No nie zawsze można. Czasem się zdarza, że znosimy ciało, tak jak w 1982 roku znieśliśmy ciało Haliny Krygiel-Sewekomskiej i pochowaliśmy ją pod kopcem Gilkeja. To cmentarz symboliczny można nazwać pod Kazaniem. Powyżej 7000 metrów nad poziomem morza możliwości urządzenia pogrzebu praktycznie nie istnieją. Droga na Mount Everest pełna jest tych, którym nie udało się wrócić. Mówi o tym Miłka Rowling, podróżniczka i najmłodsza Polka, która zdobyła koronę Ziemi. Idziesz nocą i nie widzisz, gdzie stawiasz nogi, jesteś tak zmęczony, trochę taki odurzony tym brakiem tlenu, a potem jak schodzisz, to się orientujesz, że rzeczywiście tędy kroczyłeś i niestety przeszedłeś po kimś. Te ciała tam są. Nikt ich nie znosi, bo to jest zbyt kosztowne. Zupełnym przeciwieństwem Gór Najwyższych jest środek oceanu, jednak i tutaj zdarzają się zgony. Zarówno Himalaje, jak i ocean to miejsca oddalone od ludzkich siedzib, ale też trudne, jeżeli chodzi o odpowiednie zabezpieczenie ciała. Dawniej, by uniknąć epidemii, zmarłych marynarzy oddawano morzu. Dziś jednak, poza szczególnymi przypadkami, nie ma o tym mowy. Mówi nawigator i oficer marynarki handlowej Bartosz Borowski. Nie ma oczywiście mowy wtedy o pogrzebie według tradycyjnych morskich zasad, o tak zwanym morskim pochówku ze zrzuceniem ciała zawiniętego niegdyś w żagiel, a na okrętach wojennych we flagę państwową do wody. Nie są to rzeczy praktykowane, rzeczywistość jest o wiele bardziej prozaiczna. Po przypłynięciu do portu pojawiają się służby, policja, uruchamiane są przeróżne procedury. Na świecie są miejsca, gdzie pochówek jest zakazany. Tak jest między innymi w Longensbiern na arktycznym Spitsbergenie. Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje tam wręcz, tu cudzysłów, zakaz umierania. Dzieje się tak dlatego, że wieczna zmarzlina zatrzymuje rozkład ciała, co w momencie nagłego ocieplenia może grozić epidemią. Co ciekawe, w Longensbiern funkcjonuje też zakaz narodzin. Jakże cienka granica życia i śmierci, szczególnie mocno odczuwalna ta ich bliskość i to dosłownie właśnie w górach. Czas refleksji o życiu, o przemijaniu. Kogo Państwo chcieliby wspomnieć? Południowej Trójce. 17 minut pozostało do godziny 17. Niezmiennie zachęcamy Państwa do refleksji, do podzielenia się wspomnieniami tych, których już z nami nie ma, ale są w naszych wspomnieniach, myślach, w modlitwie. Dwie dwójki i siedem trójek. Kogo dziś Państwo chcieliby wspomnieć? Wspomnienie mojej żony, kiedy chorowała 4 lata na raka, wiedziała, że odejdzie. Wiedziała. Wezwała mnie do siebie do łóżka i kazała przygotować rzeczy do pochówku. Ubrania, które mam ją ubrać. No oczywiście ja pękłem, rozliczałem się. A ona miała taką siłę charakteru, że na koniec powiedziała mi tak. Obiecaj, żebyś nigdy nie miał do nikogo żalu o to, co się dzieje. Tak musi być, musisz się z tym pogodzić. Symfonię zmysłową tak jak noc. Bo Pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi, bo sama Pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w Pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi, bo sama Pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi z miłością już precz, z miłością precz. Miłość to utrapienie, a ja w Pani oczach widzę zgodę na grzech. Widzę zgodę na grzech i grzechu odkupienie. Widzę w tych oczach miłości głód, pulsują nim Pani skronie i choć z Pani głosu wieje chłód, to Pani tym głodem płonie. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że Pani już nic nie czeka, a Pani przecież miłości brak, choć Pani przed nią ucieka. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że Pani już nic nie czeka, a Pani przecież miłości brak, choć Pani przed nią ucieka. Obserwujemy, co dzieje się w kraju, co dzieje się na drogach. Oczywiście towarzyszymy Państwu w tych podróżach, przemyśleniach, modlitwach. Także patrzymy, co dzieje się za naszymi granicami. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji i na Białorusi zapalili znicze na grobach rodaków. Symboliczne świece płoną także w tych miejscach, z których w ostatnich 2 latach reżimy moskiewski i miński usunęły pomniki upamiętniające Polaków, ofiary stalinizmu. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Katyń i Miednoje, 2 ogromne polskie cmentarze wojenne. Na pierwszym w zbiorowych mogiłach spoczywa 4421 polskich oficerów, na drugim 6300. Wszyscy zamordowani wiosną 1940 roku z rozkazu Stalina przez oprawców z NKWD. Każdego roku w tych miejscach spotykają się przedstawiciele Polonii i polscy dyplomaci, aby oddać hołd zamordowanym. Tam, gdzie nawet ptaki nie śpiewają, bo strasznymi wspomnieniami szumi las. W obcej ziemi, w obcym kraju straciliśmy bracia wszystkich was. My przeżywamy ból, przeżywamy cierpienie, stratę naszego narodu. Tu pochowany jest mój ojciec, kapitan Franciszek Płatek. I ja tu przyjeżdżam od wielu lat, zostałam zezwoleni od Czerwonego Krzyża z Genewy. To są patrioci polscy, oficerowie i im się należy jednak jakaś cześć. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski powiedział Polskiemu Radiu, że mogiły Polaków, w tym również symboliczne, są pod szczególną opieką Polonii i polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Nie tylko pamiętamy, ale uważamy, że to nasz obowiązek Katyni Miednoje. W szczególności zwrócę uwagę na Miednoje, gdzie moi gospodarze postanowili na grobach zorganizować wystawę rzeźb przedstawiających tych, którzy wydali rozkazy zabójstwa na naszych rodakach. Te popiersia przedstawiające te postacie stanęły. W związku z tym mamy już obraz kompletnej schizofrenii politycznej, która powoduje, że tym bardziej powinniśmy troszczyć się o pamięć historyczną i o miejsca, które są miejscami pochówku. Podobna sytuacja jest również na Białorusi, gdzie łukaszenkowski reżim niszczy polskie pomniki, groby polskich bohaterów, a także tablice pamiątkowe. Mówi o tym były konsul generalny w Grodnie Jarosław Książek. Ta furia niszczenia polskości w tej chwili osłoniła prawdziwe oblicze władz łukaszenkowskich. Łukaszenko to człowiek sowiecki z tym backgroundem kołchozowym. Nie lubi Polski, niektórzy mówią, że nawet nienawidzi Polski. Ruguje polskość. Polacy rozsadzali mu społeczeństwo, które on sobie wymarzył. Nasi rodacy pamiętają o bohaterach zamordowanych w czasach stalinizmu i każdego roku składają kwiaty na ich mogiłach, czy to w Rosji, czy na Białorusi. A w tym roku także w miejscach, w których dawniej znajdowały się groby i krzyże zniszczone w tym i ubiegłym roku przez oba reżimy. A w związku z taką sytuacją tym bardziej powinniśmy się troszczyć o miejsca, które upamiętniają śmierć naszych rodaków. To zresztą podkreślił ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę moskiewski reżim niszczy polskie pomniki i tablice pamiątkowe, by zatrzeć wszelkie ślady stalinowskich zbrodni. Audycja popołudniowa za 7 minut 17. Siedem trójek. Kogo dziś powinniśmy wspominać? pana Stanisława Białkowskiego, wspaniałego człowieka, lotnika dywizjonu 304, który jako młody człowiek zaciągnął się do Andersa, przeszedł szlak przez Obruk. Był lotnikiem, był zeszczony nad kanałem. I w takich latach wczesnych 80., kiedy jeszcze był PRL, przyjechał do Polski i powiedział, ja tu wrócę na starość. I wrócił. I on w 84 roku powiedział, jeszcze Polska będzie wolna, jeszcze Polska będzie miała orła w koronie. I tak się stało. Hey now, all you sinners, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all you killers, put your lights on. Dla mnie bardzo ważną osobą był papież Benedykt XVI Józef Ratzinger. To był prorok naszych czasów. Już za chwilę o 17.00 serwis, informacje drogowe w radio, nawigatorze trójki, będzie sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienię.